Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή του The Press Project. Συνήθως είναι εκπομπή πολιτισμού, όπως έχουμε πει, η φάρμα των ζώων. Τώρα έχουν αρχίσει και ανοίγουν κεφάλια, οπότε θα είναι λιγότερο εκπομπή πολιτισμού. Ασχολείται εκπομπή δημοκρατίας. Πολύ με την απολύτιστη πλευρά της ζωής. Θάνο. Εκπομπή δημοκρατίας είναι σήμερα. Δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα. Θα σας μιλήσουμε γι' αυτό κάποια στιγμή. Όχι ακριβώς αυτό που συμβαίνει τελευταία. Έχει ελευθερία του τύπου, δεν δέρνουν φοιτητές ή αστυνομικοί. Έχει πραγματάκια, ρε παιδί μου, ωραία πραγματάκια. Αλλά όπως μας έχει ενημερώσει ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, Μπαίνει στα πανεπιστήμια η δημοκρατία, γεμίζουν τα πεζοδρόμια των πανεπιστημίων με αίμα. Έτσι και μπει η δημοκρατία στα πανεπιστήμια, τι έχει να γίνει. Λοιπόν, έχουμε φωτογραφία και βίντεο που κυκλοφορεί από έναν φοιτητή ο οποίος τραυματίστηκε από ρήψη σε ευθεία βολή από την αστυνομία. Από κροτίδα κρότου λάμψης και το ελάχιστο που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία και μαζί και η πολιτική της ηγεσία, γιατί η αστυνομία στις δημοκρατίες υπάγεται στην πολιτική της ηγεσία, δεν είναι η φάση σταματήστε το κυνηγητό, σταματήστε την καταδίωξη, έλα καημένε πάμε και πυροβολούμε. Κανονικά, θεσμικά, η αστυνομία υπάγεται στους πολιτικούς της προϊστάμενους, λογοδοτεί σε αυτούς και ακολουθεί τις οδηγίες τους. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι απλώς δεν ενδιαφέρεται μήπως οδηγηθούν τα πράγματα σε μια όξυνση, την επιδιώκει με κάθε τρόπο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Παρότι δεν τους πήγε καλά την τελευταία φορά, δηλαδή παρότι στην περσινή περίοδο με Κουφοντίνα και Νέα Σμύρνη πήγε πάρα πολύ άσχημα, γιατί ήταν ένα όργιο αστυνομικής βίας, το οποίο παρά την προπαγάνδα κατεγράφει ως όργιο αστυνομικής βίας, διότι όσο και να προσπαθούσε η ναυαρχίδα του αστικού τύπου να μας πείσει ότι είχαμε επίθεση των αντιξουσιαστών, υπήρχε βίντεο που έδειχνε ότι οι μπάτσοι βαράγανε στο ψαχνό χωρίς λόγο. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε μια συνειδητή προσπάθεια εκ μέρους της αστυνομίας να οξύνει τα πράγματα. Γιατί να το κάνει αυτό η αστυνομία? Το ερώτημα είναι γιατί να το κάνει η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας. Αυτό είναι το ερώτημα και νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι πολύ σαφής και εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου δύσκολη. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό που καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία για το τι συμβαίνει στην κοινωνία είναι ότι υπάρχει δυσαρέσκεια και στην δυσαρέσκεια για πράγματα τα οποία δεν μπορείς να επιλύσεις, όπως είναι, δεν είσαι διατεθειμένος δηλαδή να επιλύσεις, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι ότι ο άλλος τρώει το λογαριασμό της ΔΕΗ, τρώει την βενζίνη στα ύψη κατά κέφαλα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να οξύνεις τις συνθήκες, γιατί όση βία και να ασκήσει η αστυνομία, πάντα ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, δυστυχώς αρκετά μεγάλο, θα λέει μπράβο. Και θα λέει μπράβο ακόμη και πάνω από πτώματα νέων ανθρώπων αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Θα λέει τι ζητούσε εκεί, θα λέει ό,τι χυδαιότητα μπορείτε να φανταστείτε, αλλά δεν θα κοκκινίζει, δεν θα νιώθει ότι κάτι μπορεί να μην έκανε καλά, δεν θα αναστοχαστεί, δεν θα κάνει τίποτα από όλα αυτά. Θα πανηγυρίζει πάνω από ανοιγμένα κεφάλια, όσο ανοιγμένα και αν είναι αυτά. Ενώ είτε είναι τραυματισμοί, είτε ακόμη και θάνατοι. Το είδαμε στην περίπτωση του Ζακ και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό. Δεν θα κολώσουν. Η στρατηγική είναι να υπάρχει βεβαίως ανέτεια δικαιολόγητη βία. Ψήγα, τι συνέβαινε πάλι? Τι ήταν αυτό, ποιο ήταν το αδίκημα, γιατί έχουμε... Κινητοποίηση στην Βρετανία ενάντια στην παρουσία των ΜΑΤ, στο γνωστό σχέδιο βιβλιοθήκη, κάτι ντουβάρια με ντουβάρια που φυλάνε τα ντουβάρια. Και ξύλο στους φοιτητές που βρέθηκαν εκεί για να διαδηλώσουν. Και ναι. Κρότου λάμψη σε ευθεία βολή. Φωτογραφίες που βγαίνουν στα social media και ανταπομονώσεις φαίνεται να δείχνουν ακόμα και την πορεία της κρότου λάμψης. Είναι μια από τέτοια απόσταση. Μιλάμε μόνο για δολοφονική ενέργεια. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Δεν υπήρχε καμία απειλή για τα όργανα της τάξης ώστε να καταφύγουν σε τέτοια μέσα. Και γενικά δεν είναι παράνομο να γίνεται μια διαδήλωση, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ακόμα, ακόμα. Εσύ που είσαι και δημοσιογράφος. Ναι. Δεν, νόμιμο, δεν είναι ακόμα, αυτό. Ακόμα. Όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Ωραία, εντάξει, αλλά προς το παρόν θέλω να εκλογές, πω... καταργείς εκλογές. Πολλά γίνονται. Οκ. Συγγνώμη κιόλας. Εντάξει. Οπότε νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Επιδιώκουν και πάλι τη μεγαλύτερη δυνατή όξυνση. Πώς επιτυγχάνεται η όξυνση? Γιατί δεν κινείται τίποτα, παιδιά. Δεν είναι ότι η κοινωνία είναι σε αναβρασμό. Είναι σε σοκ ο κόσμος, είναι σε μια κατάσταση ενός πάρα πολύ μεγάλου μουδιάσματος. Βλέπει τον άλλον να ρουφάει με το πουρί της σόμπας ένα χιλιάρικο την ημέρα για να ξύνεται. Και την ίδια στιγμή η μεγάλη του επιτυχία είναι ότι έχουν τριπλασιαστεί λογαριασμοί της ΔΕΗ. Αυτή είναι η μεγάλη του επιτυχία. Τι θα κάνεις εκείνη τη στιγμή? Θα κάτσεις να συζητάς τι θα γίνει με τη ΔΕΗ? Γιατί χαζός είσαι να συζητάς τι θα γίνει με τη ΔΕΗ? Προφανώς είναι πολύ βολικότερο να συζητάς ότι υπάρχει ανομία στα πανεπιστήμια, εγκληματικότητα. Ευτυχώς που έχουμε την αστυνομία να μας προστατεύει από αυτήν την εγκληματικότητα και τη βία και την ανομία. Πολύ ωραία είναι αυτά. Αυτά είναι πολύ ωραία θέματα για να συζητάμε. Και θα λέμε εμείς, μα γιατί τον χτυπήσατε, δεν έκανε τίποτε, η αστυνομία παρανομεί. Ο άνθρωπος αυτός που εμφανίζεται στο βίντεο να ρίχνει σε ευθεία βολή θα έπρεπε ήδη να αναζητείτε και να απολογείτε για αυτό που έκανε, γιατί θέτει τη ζωή ενός πολίτη σε κίνδυνο. Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί τώρα. Μην κοιτάτε που έχουμε συνηθίσει ότι η αστυνομία δεν είναι υπόλογη ποτέ για τις πράξεις της, γιατί κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Αυτό που επιβεβαίωσε η δίκη του Ζακ, δηλαδή, τι είναι? Αυτό είναι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι ποτέ υπόλογοι, δεν θα αντιμετωπίζουν ποτέ τις συνέπειες των πράξεών τους. Εδώ να περιμένουμε να δούμε ποια ακριβώς είναι η βλάβη που έχει συμβεί στον φοιτητή που χτύπησε. Αλλά όσο και να περιμένουμε, δεν χρειάζεται και να περιμένουμε πάρα πολύ για να δούμε ότι η πράξη του αστυνομικού ήταν παράνομη. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτή την αφετηριακή παραδοχή, ότι θέλουν να μας φάνε ζωντανούς, και μετά να δούμε τι θα καταφέρουν. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Να δούμε δηλαδή πόσο μακριά θα πάει η βαλίτσα. Ως πού θα πάει αυτό? Τι θα γίνει? Θα έχουμε νεκρό? Δεν θα έχουμε νεκρό? Θα έχουμε απλώς και μόνο φοιτητές που θα είναι βαριά τραυματισμένοι και θα λέμε πάλι καλά, δεν σκοτώθηκε κανένας? Ποιος δηλαδή πήγε στο Ιπποκράτειο σήμερα? Ποιος είναι στα επίγοντα? Από ποια σχολεία? Από ποιον φοιτητικό σύλλογο? Είναι μια καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχαμε αυτή την εικόνα με τον αιμόφυρτο φοιτητή. Δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Χρήστος Αβραμίδης, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, είχε μαζέψει μαρτυρίες σε ένα ρεπορτάζ για το The Press Project. Πριν μια εβδομάδα έπαιζε αυτό το ρεπορτάζ και είχαμε εκεί πέρα φοιτήτριες με σημάδια στα χέρια από το ξύλο. Είχαμε τον άλλο φοιτητή που έφαγε κρότου λάμψης, αλλά την και έφαγε και αυτός την έφαγε. Άλλος ήταν αυτός που έφαγε και αυτός το κεφάλι κρότου λάμψης, αλλά τον βρήκε. Συγγνώμη, υπάρχει ένας ακόμη φοιτητής, εκτός από αυτόν που κυκλοφορεί η φωτογραφία του παντού σήμερα, υπάρχει ένας ακόμη φοιτητής με το μπλε μπλουζάκι, με τα γένια που μιλάει στο βίντεο που έκανε ο Αβραμίδης για την ανασκόπηση, ο οποίος επίσης είναι και πάλι τραυματίας. Δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρχει μια στοχοποίηση. Οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν, συμμετέχουν προφανώς στις κινητοποιήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Το ζήτημα είναι ότι ενώ μετά τη Νέα Σμύρνη υπήρξε μια υποχρεωτική αναδίπλωση της αστυνομίας, διότι δεν μπορούσε να σταθεί επικοινωνιακά, μας βγήκε και να κάνει διάγγελμα ο Πρωθυπουργός για τον αστυνομικό και τελικά δεν μάθαμε ούτε πόσο είχε τραυματιστεί αυτό. Και τώρα θα βγει. Από λεπτό σε λεπτό τον περιμένουμε τώρα το Μητσοτάκη να καταδικάσει. Σίγουρα θα βγει. Το χειρότερο διάγγελμα που έχει υπάρξει ποτέ, και ένα πολύ απειλητικό διάγγελμα, έχω να πω για εκείνο το διάγγελμα. Λίγο είχαμε Σας είχε έρθει κάτι περίεργο, βλέποντας εκείνη την εικόνα, τη θλιβερή εικόνα. Μας γράφετε στο chat και έχετε πάρα πολύ δίκιο για τη συγκέντρωση στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη στις 7 η ώρα. Είδα και το σχόλιο. Όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες, φοιτητές και μη φοιτητές, φοιτήτριες και μη φοιτήτριες πρέπει να είναι εκεί. Πώς συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχουν τα αντανακλαστικά και τα ένστικτα, τα δημοκρατικά ένστικτα, απέναντι στα φασιστικά ένστικτα που βγαίνουν σε κάποιους πιθανούς οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, για να υπάρχει μία αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που δεν έχει να κάνει μόνο με την επίθεση στον φοιτητή. Έχει να κάνει και με την κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων, θα τα πούμε συνέχεια, και με κάτι σχέδια για έλεγχο των κοινωνικών δικτύων, που επίσης θα τα πούμε συνέχεια, και με διάφορες άλλες ονειρώξεις μη δημοκρατικές. Το λέμε πάρα πολύ κομψά σήμερα. Γιατί από τη μία μεριά είναι η δημοκρατία, από τη μία μεριά είναι η ανάγκη να μην τρως ξύλο όταν πηγαίνεις στη σχολή σου, να μην τρως ξύλο όταν πηγαίνεις στη διαδήλωση, να μην τρως ξύλο με κάποιον τρόπο όταν γράφεις την άποψή σου, και απ' την άλλη είναι αποκτήνωση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καλά, εδώ και μέρες βλέπουμε εικόνες τώρα με φοιτητές πηγαίνουν στα μαθήματά τους και είναι δίπλα οι ματατζίδες. Mm. Δεν είναι φυσιολογικές εικόνες τώρα αυτές. Και δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν ζούμε τις μέρες που καιγόταν το κέντρο της Αθήνας, οπότε φώναζαν οι νοικοκυρέοι τι θα γίνει επιτέλους, πατάξτε την ανομία. Δεν συμβαίνει τίποτα. Όλο αυτό το πράγμα τώρα είναι κατασκευασμένο από την κυβέρνηση προκειμένου να μεταφερθεί η συζήτηση σε ένα πεδίο που είναι προνομιακό για εκείνην. Προσοχή, όταν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, δεν λέω ότι αυτό επειδή είναι πρόσχημα δεν είναι σημαντικό. Πάνω από κεφάλια ανθρώπων περνάει αυτό. Θα περάσει πάνω από τραυματίες και αυτό είναι το καλό σενάριο, να έχουμε μόνο τραυματισμούς. Όταν ξεκινάς μια τέτοιου επίπεδου κλιμάκωση, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι δεν θα συμβεί κάτι χειρότερο. Δεν λέω λοιπόν ότι αυτό επειδή γίνεται προσχηματικά δεν είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι για την κυβέρνηση, ό,τι και να συμβεί, όσο έντονη και αν είναι η βία που θα ασκηθεί, πάντα αυτό είναι ένα πεδίο προνομιακότερο. Γιατί μπορεί να απευθυνθεί στο δικό της κοινό. Τα βλέπουμε τώρα που γράφονται. Οι μπαχαλάκηδες και οι δολοφόνοι. Και λες, ποιοι δολοφόνοι, ρε παιδιά, ποιον έχουν δολοφονήσει? Δεν για πείτε μου, τη Μαρφίνη, ποιοι είναι ακριβώς αυτοί? Τι έχουν κάνει αυτοί οι μπαχαλάκηδες, δηλαδή, για να καταλάβουμε? Γιατί λέγεται αυτό το πράγμα. Εγώ μπορώ να πω τι έχει κάνει η αστυνομία. Και επίσης με την αστυνομία υπάρχει και το πρόβλημα ότι η αστυνομία δεν δικάζεται. Η αστυνομία περνάει με ένα περίπατο από το δικαστήριο και, όπως λέει ο άλλος, ήρθα εδώ να καταθέσω, ξεχνώντας ότι οι μάρτυρες απολογούνται, δεν καταθέτουν. Συγγνώμη, οι κατηγορούμενοι απολογούνται, δεν καταθέτουν όπως οι μάρτυρες. Οπότε η αστυνομία έχει την θεσμική υποχρέωση να μην παρανομεί. Αλλά αυτά βέβαια τώρα είναι ψηλά γράμματα, γιατί η αστυνομία παρανομεί συστηματικά. Το ξέρουμε ότι η αστυνομία παρανομεί συστηματικά. Θα πάμε να κάνουμε την σύνδεση. Ναι, να βάλουμε λίγο μουσική και να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Χρήστο Αβραμίδη. Ναι. Just what you said, connecting lines. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο, τον Χρήστο Αβραμίδη. Χρήστο, μας ακούς? Καλησπέρα σας. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα. Τι γίνεται από την εμπόλεμη ζώνη? Στο ίδιο έργο θεατές. 15 μέρες μετά, ο ίδιος άνθρωπος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από την επίθεση της αστυνομίας, τραυματίστηκε εκ νέου στο κεφάλι από την επίθεση του ίδιου αστυνομικού σώματος, τον ΜΑΤ, μέσα στο πανεπιστήμιο που φοιτεί. Το ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος δημιουργεί υποψίες ότι μπορεί να στοχοποιούνται κάποια πρόσωπα ή είναι μικρός ο κύκλος και είναι πιθανό? Ακόμα και αν αυτό κάποιος θα μπορούσε να πει ότι θυμίζει συνωμοσία, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται πως δεν θυμίζει συνωμοσία, γιατί πριν από λίγη ώρα η αστυνομία μέσω της ασφάλειας συνέλαβε δύο φοιτητές ενώ πήγαιναν σπίτι τους, καθώς τους ταυτοποίησε από επεισόδια που υποτίθεται ότι είχαν πραγματοποιήσει. Και να σημειώσουμε ότι ο ένας από τους δύο είναι ο άνθρωπος που εμφανίζεται στο βίντεο που προβλήθηκε στην ανασκόπηση και κατήγγειλε και αυτός την επίθεση που είχε δεχτεί. Έχουμε επομένως τον τραυματισμό του φοιτητή Γιάννη Ντουσάκη, που τον είχαμε δει στο βίντεο της ανασκόπησης στο The Press Project να φοράει κολάρο μετά από το νοσοκομείο, πριν από 15 μέρες. Και έχουμε και την προσαγωγή μέχρι στιγμής, ενδεχομένως σύλληψη, του Λαύρου Παπανικόπουλου έξω από το Πανεπιστήμιο, ο οποίος, θα τον δει κανείς στο βίντεο, είχε καταγγείλει ότι έχει εγκάβματα μετά από τα χημικά που χρησιμοποίησε η αστυνομία σε εστία βολή. Φαίνεται κάπως επικίνδυνο να μιλάει κανείς σε βίντεο της ανασκόπησης, Χρήστο, έτσι όπως το λες. Αυτό που είναι πιο επικίνδυνο πάντως είναι ότι η αστυνομία εμφανίζεται να έχει συνειδητά κλιμακώσει στις επιχειρήσεις εναντίον των φοιτητών, γιατί, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά υπάρχει μια γενική όξυνση, συνέβαινε κάτι, καίγονταν το πανεπιστήμιο, καίγονταν αυτοκίνητα, σπάγαν τράπεζες, έχει ξεκινήσει κάποια εξέγερση που δεν την έχω καταλάβει εγώ στην Αθήνα? Αυτό μπορεί να το δει ο καθένας στα βίντεο που κυκλοφορούν. Οι φοιτητές ήταν μπροστά με ακάλυπτα πρόσωπα, με τα πανό των φοιτητικών του συλλόγων, κινήθηκαν προς την αστυνομία. Φαίνεται ότι δεν κρατούν καν μια κόκκινη σημαία που ενίοτε τις συγκρούσεις του φοιτητικού κινήματος μπορεί να είναι που κρατάνε οι φοιτητές. Και στη συνέχεια τα ΜΑΤ προφανώς χρησιμοποιούν ασύμμετρη βία και επιτίθενται, χτυπούν ανθρώπους, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την συγκλονιστική, δραματική εικόνα, επιτρέψτε μου να πω, με τον φοιτητή να φτύνει αίμα και τα μάτια του να είναι με τέτοιο τρόπο ανοιχτά που πραγματικά είναι τρομακτικό. Για πες μας τώρα, τι είναι προγραμματισμένο για σήμερα, τι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουμε και πώς είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη? Στις 7 η ώρα υπάρχει μια προγραμματισμένη συγκέντρωση στην Καμάρα από τους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτάκτως, φοιτητές ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται έξω από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, καθώς είχαμε τις δύο προσαγωγές των φοιτητών που σας ανέφερα, οι οποίοι έκαναν το έγκλημα να γυρίζουν από το πανεπιστήμιο προς το σπίτι τους. Είναι μαζεμένος κόσμος, τώρα γίνεται συνέλευση. Όχι, συγγνώμη, είπες ότι είναι στην αστυνομία, οπότε είναι συγκέντρωση, είναι έξω από την αστυνομία. Οι φοιτητές έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται εκεί, δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό, διότι κατά τη διάρκεια αυτής της κλίσης μεταβαίνουν εκεί οι περισσότεροι. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ αρνητικό απέναντι στην αστυνομία. Μάλιστα, αμέσως μετά από αυτό, ακολούθησαν, για την ακρίβεια, όχι αμέσως, μετά από μισή ώρα περίπου, ακολούθησε μία μικρή ένταση και η αστυνομία πέταξε τα χημικά μέσα στο κάμπους. Έχω ανεβάσει και τις χειροβομβίδες, κροτουλάμψεις και των δακρυγόνων, σε περίπτωση που θέλει κάποιος να τα δει. Και υπάρχουν πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που αναφέρουν ότι αναγκάστηκαν να κάνουν μια ολιγόλεπτη διακοπή του μαθήματός τους, διότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Έχουμε διάγνωση για τον φοιτητή και είχαμε και μαρτυρίες για παρενοχλήσεις από άνδρες της ασφάλειας ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο. Ναι, έχουμε καταρχήν μαρτυρίες σε σχέση με το ποια είναι η διάγνωση. Μένει να το δούμε και στο επίσημο έγγραφο του νοσοκομείου. Με βάση και τη συνοδό της Ελαβέλα και τον δικηγόρο του, τον Δημήτρη Πλιακογιάννη, ο φοιτητής είχε μία πτώση της ακοής του, πράγμα που όμως δεν είναι τόσο επικίνδυνο, τόσο σοβαρό όσο ακούγεται. Θα πάει για εξετάσεις σε 2 μέρες για ακουόγραμμα. Αλλά μπορεί να είναι πρόσκαιρο, αυτό λέμε τώρα. Αλλά φαίνεται ότι ούτε ρήξη την πάνω έχει, ούτε έχει αίμα στο αυτή. Όπως είχε για παράδειγμα ο Γιώργος Μαύρος, που ήταν ο φοιτητής που είχε τον σοβαρό τραυματισμό από κρότου λάμψης πριν από 15 μέρες. Έχει ράματα στα χείλη, έχει την μετακίνηση ενός δοντιού, το οποίο μένει να φανεί τι σημαίνει σε σχέση με τη γνάθο και με την ρίζα του δοντιού. Ζαλιζόταν. Και επομένως στις επόμενες ώρες θα γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ανησυχητικά όσο θα προέβλεπε κανείς. Ευτυχώς δεν είναι τόσο ανησυχητικά όσο θα προέβλεπε κανείς βλέποντας αυτή τη δραματική φωτογραφία. Μάλιστα. Χρήστο, υπάρχει κάτι. Έλα, Θανό. Ένα τελευταίο, γιατί δεν ήταν ούτε μόνο αυτά και είχαμε και άλλες σοβαρές καταγγελίες και υποθέτω ότι ο Χρήστος θα μπορεί να δώσει περισσότερα. Είχαμε και κάτι εντελώς παράξενο και έτσι, που δείχνει σε τι σημείο βρίσκονται τα πράγματα. Είχαμε και μια καταγγελία από τον ενιαίο σύλλογο μελών ΔΕΠ. Ναι, τον ΕΣΔΕΠ. Ναι, για παρουσία ασφαλιτών στις κινητοποιήσεις του, στις συζητήσεις του. Αυτό τι ήτανε και πόσο έντονη είναι η παρουσία εν γέννη της αστυνομίας στην καθημερινότητα στο Απιθύτα αυτές τις εβδομάδες? Ναι, αυτό το διάβασα και εγώ. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω καθώς δεν ήμουν μπροστά σε αυτήν την κινητοποίηση. Πάντως φαντάζει αρκετά λογικό με βάση την εικόνα που βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή βλέπουμε άντρες της ασφάλειας παντού και άντρες των ΜΑΤ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα βίντεο που μας ήρθε από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου ένας ματατζής συνοδεύει, πηγαίνει καροτσάκι τους φοιτητές μέσα στο θεολογικό μέχρι τον θέατρό τους, να δει ότι θα πάνε στο μάθημα, ότι θα είναι καλά παιδιά. Αυτό τι είναι, επειδή εκεί χτίζεται η περίφημη βιβλιοθήκη? Ναι, ναι, εκεί είναι το σχέδιο βιβλιοθήκη που ανέφερε και το πρώτο θέμα. Και επομένως, πιθανότατα φοβόταν η ελληνική αστυνομία ότι δεν θα είναι καλά παιδιά, δεν θα παρακολουθήσουν το μάθημά τους, οπότε τους πήγε καροτσάκι. Οπότε πας για μάθημα με συνοδεία το ματατζή δίπλα, για να είναι, για να είναι σίγουροι. Αυτό είναι ασφάλεια, νιώθεις ασφάλεια. Πιο πολύ ασφάλεια, δεν ξέρω τι είναι πιο πολύ ασφάλεια. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Χρήστο, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Θα ήθελα απλά να προσθέσω ότι το να είναι κανείς στο κάμπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αυτή την ένταση που δημιουργείται είναι επικίνδυνο ανεξάρτητα από την ιδιότητά του. Δεν είναι οι αναρχικοί που μπορεί να βιώνουν την επικίνδυνότητα της αστυνομίας. Και που δεν πειράζει κιόλας όσο ξύλο και να φάνε, καλώς το τρώνε. Ναι, με βάση αυτή την περίφημη θεωρία των δύο άκρων που εφαρμόζεται στην πράξη και πάνω στα κεφάλια τους. Αλλά είναι αντίθετα οποιοδήποτε κυκλοφορεί στο κάμπο. Δηλαδή, εγώ είδα φοιτητές και φοιτήτρες να βγαίνουν από τη σχολή κοιτώντας αριστερά και δεξιά, φοβούμενοι και τρέχοντας να φύγουν. Φοιτητές και φοιτήτρες, άσχετους, οι οποίοι είχαν πάρει στο μάθημά τους, να βήχουν, να ρίχνουν νερό για να μπορέσουν να γλιτώσουν. Δημοσιογράφους να προσπαθούν να αποφύγουν τα σκάγια. Μιλάμε δηλαδή για καταστάσεις όπου αν τις δεις και δεν σου πει κάποιος ότι αυτό γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα νομίσεις ότι είναι στη Γάζα, στην Καμπούλ. Δεν ξέρω. Είναι πάντως πολύ επικίνδυνη η κατάσταση και νομίζω ότι αυτό που βιώνουμε με δεδομένη την ατιμορρησία είναι, μακάρι να έχω αδικό, αλλά είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Το είπαμε πριν 15 μέρες ότι είναι επικίνδυνο να πετάνε οι άνδρες των ΜΑΤ κρότου λάμψης στα κεφάλια φοιτητών. Μάλιστα, ο δημιουργός της συγκεκριμένης δημιουργίας των ΜΑΤ έβριζε τους άνδρες του, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Τους έβριζε ο δημιουργός για το ότι. Για τα προηγούμενα, λέμε. Και τους έλεγε πηγαίνετε πίσω, αυτό στις 11 του μηνός. Και σήμερα, 15 μέρες μετά, ενώ δεν έχει τιμωρηθεί κανένας, πηγαίνουν. Οι δημιουργίτες, δεν ξέρω αν είναι και η ίδια δημιουργία, πηγαίνουν οι άντρες των ΜΑΤ και ξαναχτυπούν ανθρώπους με πολύ επικίνδυνο τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και το θάνατο. Μάλιστα. Ναι, να θυμίσουμε κάπου εδώ ότι η άσκηση βίας από την αστυνομία επιτρέπεται υπό τον όρο ότι αποσκοπεί στην αποτροπή ενός εγκλήματος που διαπράτεται εκείνη τη στιγμή ή είναι η αντίδραση της αστυνομίας στην αντίσταση κατά τη σύλληψη. Δεν είναι, δηλαδή, η άσκηση βίας από την αστυνομία μπορεί να την έχουμε συνηθίσει. Να λες τώρα εντάξει, τα μάτια έχουν έρθει, δεν θα δείρουν τι ήρθανε για βόλτα. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θεωρητικά θα έπρεπε να υπακούει η δράση της αστυνομίας, το οποίο θα έπρεπε να δεσμεύει την αστυνομία ως προς το πώς, πότε, γιατί μπορεί να ασκήσει βία. Αυτά βεβαίως είναι ψηλά γράμματα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρητικά θα έπρεπε και να θυμίσουμε εδώ το πόρισμα ενός ανθρώπου που σε καμία περίπτωση δεν θα τον έλεγε κανείς ούτε αριστερό ούτε αναρχικό, του κυρίου Αλεβιζάτου, που μίλησε για την ελληνική αστυνομία και την ετοιμορρησία της. Κατά τη στοιχεία μπορούμε να δούμε τα πορίσματα της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε χρόνο, η οποία με βάση πληροφορίες μου θα βγάλει καταγγελία και για τα σημερινά γεγονότα. Είχε βγάλει και για τα προηγούμενα, λέγοντας ότι επί 1,5 χρόνο έχουν τεκμηριωθεί πάρα πολλά περιστατικά κλπ. Τεκμηριώνοντας τη δυστοπία, όπως γράφει και ο κόσμος που σχολιάζει εδώ πέρα. Μια δυστοπία που τη ζείτε καθημερινά, από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς, ναι. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε σε επικοινωνία. Εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σου. Ήταν ο συνάδελφος ο Χρήστος Αβραμίδης. Το αξίζει συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνει όλο αυτό το διάστημα, μεταφέροντας τις εικόνες και βγάζοντας και σειρά αποκλειστικών, όπως και σε άλλους και άλλες συναδέλφους και συναδέλφες που είναι σχεδόν κάθε μέρα εκεί πέρα. Ο Αλέξανδρος Τσαρδάκης είναι εκεί, ο Ιάσονας Ομπάντιος και η Σταυρούλα που λιμένει από το Alter Fes. Ο Λισαρδάκης είναι από το Ντοκουμέντο και το Μια TV. Ο Χρήστος είναι από την Ελληνοφρένεια και συνεργάζεται και με σειρά άλλων μέσων. Είναι τα μάτια μας και τα αυτιά μας σε τέτοιες περιπτώσεις και για πολλές εβδομάδες. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα, μια που έχει πάει παρά 25, και να επιστρέψουμε σε λίγο. To pray today, but no one's listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go to take me to Neverland. Find a way. Where is the God that I need? Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed. I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go to take me to Neverland. Anxiety taking over me, I can't be the only one left. No, oh, oh. Society breaking up on me, I just wanna be felt and taken and never. Thank you. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Χαρούμενοι και αισιόδοξοι όπως κάθε μέρα. Σήμερα λίγο παραπάνω μπορώ να ομολογήσω. Ναι, γενικά είναι ανεβασμένα τα κέφια. Όποτε ρίχνουν ξύλο οι μπάτσοι, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει και εμάς η διάθεσή μας. Καταλαβαίνεις ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας είναι ζωντανό. Η αστυνομία. Mm-hmm. Είναι ζωντανό, δραστήριο. Mm-hmm. Εκφράζεται, δεν κρατάει το θυμό μέσα του. Εκδηλώνεται. Mm-hmm, και αυτή η εξωστρέφεια είναι πολύ σημαντική για να μπορούν και αυτοί να νιώθουν ότι έχουν έναν αυθορμητισμό που τους βοηθάει να πορεύονται στη ζωή τελικά ηρεμότεροι. Δηλαδή σαπίζεις ένα φοιτητή στο ξύλο και μπορείς μετά να πεις ότι δεν κράτησα το θυμό μέσα μου. Έβγαλα αυτό που είχα από μέσα μου, mm-hmm. εκδηλώθηκα, νιώθω mm-hmm. λίγο καλύτερα. Και εμείς άνθρωποι, έμισθοι και εμείς που χαίρονται με αυτά. Μπράβο, είναι και αυτοί. Και αυτοί το βγάλαν από μέσα τους και αυτοί εκφράστηκαν. Ένα ιδιαίτερο είδος κτίνους για να χαρείς με αυτά. Mm. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους, αυτούς απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δεν είναι. Είναι και μια μερίδα των συντηρητικών, ας πούμε. Καλά, δεν μιλάμε και κεντρώους. Ναι, ο καθένας τους ορίζει όπως θέλει. Αυτοί είναι οι τύποι που στηρίζουν την κυβέρνηση. Μερικοί νομίζουν ότι είναι και στο κέντρο, ότι είναι φιλελεύθεροι. Ή δηλώνουν. Μας ρωτάνε, Θάνο, αν τελικά έχουμε χούντα ή όχι. Λέει εδώ πέρα η Ντόμινα ή Ντομίνα. Τι είναι αυτό, είναι ρόλος. Ντομίνα, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω. Είναι το όνομά της, δηλαδή δεν είναι. Λογικά. Η ταυτότητά της. Ναι. Μάλιστα. Γεια σου, Ντομίνα. Μόνο τα τάγκ στους δρόμους είναι χούντα και το ίδιο σε παρόμοιο. Ύφος και πιο κάτω τελικά έχουμε χούντα ή όχι, δεν ξέρω, εμείς την έχουμε κάνει αρκετές φορές αυτή την κουβέντα, εγώ λέω όχι, τώρα εντάξει, σιγά σιγά τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου κάθε μέρα να με ξαναρωτάτε, μπορεί και να κάποια στιγμή από την πολλή πίεση να πω και εγώ τελικά εντάξει, σήμερα ναι, αλλά τώρα ακόμα θα έλεγα όχι. Υπάρχουν κλίμακες, δεν είναι τόσο ή το ένα ή το άλλο και στην αρχή δεν ήταν. Ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου το σχόλιο στην αρχή περί δημοκρατίας. Η δημοκρατία προϋποθέτει πάρα πολλά πράγματα. Προϋποθέτει και παράδειγμα την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης. Όταν δεν έχεις ελευθερία του τύπου, και όταν είσαι 108ος και επίσης δίνονται λεφτά σε ΜΜΕ για να χειραγωγούνται, η κυβέρνηση σκέφτεται να κατεβάσει σχέδιο και τα social media, επεξεργάζεται κάποιο σχέδιο, όταν στις διαδηλώσεις πέφτει άγριο ξύλο, όπως σήμερα στο Απιθύτα. Εντάξει, διολυσθένεις σε άλλα καθεστώτα. Γιατί η Ουγγαρία έχει χούντα. Δεν έχει στρατό στους δρόμους η Ουγγαρία. Η Τουρκία δεν έχει στρατό στους δρόμους. Δεν έχει ούτε αστυνομία στα πανεπιστήμια η Τουρκία. Μπαίνουν, ξυλοφορτώνουν και οι φοιτητές φεύγουν με τα. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή. Ναι, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Δεν είμαστε στη διαβάθμιση. Είναι ότι έχουμε εκλογές, ας πούμε. Ναι, ναι, δεν είμαστε στη διαβάθμιση της κανονικής δημοκρατίας όπου όλα κυλούν ρολόι. Αυτό είναι. Μπορούμε να το τεκμηριώσουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Στους σχετικούς δείκτες εξάλλου τεκμηριώνονται. Δεν είναι πράγματα. Υπάρχουν άλλοι όροι για να το περιγράψουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο άνθος της δημοκρατικής διακυβέρνησης, mm-hmm. που είναι αυτό που σχετίζεται με τις εκλογές στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, mm-hmm. εκλογές. Θυμάστε τώρα που είχε κάτι κομματικές παρατάξεις, mm-hmm. που οι φοιτητές αντί να ασχολούνται με αιτήματα όπως πιο ζεστές τυρόπιτες ασχολούνταν με το τι συμβαίνει στον πλανήτη. Mm-hmm. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αυτό τελειώνει. Ναι. Σε αυτό επιτέλους μπαίνει ένα τέλος. Λέει υπουργός, θα υπάρχει συμβούλιο φοιτητών από ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο θα κάνει εισηγήσεις για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τους φοιτητές. Τι αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές. Δηλαδή, να το σκεφτούμε λίγο. Τι αφορά ένα φοιτητή. Μπορεί να καθυστερήσανε να έρθουν τα βιβλία του και να πει «Έσχος, είμαστε οι φοιτητές που λέμε να έρχονται στην ώρα τους τα βιβλία». Και να υπάρχει, δεν τον αφορά. Και να υπάρχει μια άλλη παράταξη. Δεν τον αφορά. Κάτσε ρε Θάνο, μπορεί να υπάρχει μια άλλη παράταξη που να λέει «Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα αυτό, να έρχονται όποτε θέλουν τα βιβλία». Και να υπάρχουν διαφορές εκεί πέρα, καταλαβες. Να είναι κάποιοι που λένε, ας πούμε, θέλουμε να υπάρχουν περισσότεροι διασκορπισμένοι σκουπιδοντενεκέδες στο προάβλιο του Πανεπιστημίου. Και να λένε κάποιοι άλλοι, εμάς μας φτάνουν αυτοί που έχουμε. Γιατί όταν λες ότι θα είναι θέματα που αφορούν τους φοιτητές, αυτό το καμπανάκι που χτυπάει εδώ πέρα είναι ότι οι φοιτητές θα πρέπει να κοιτάνε τη δουλειά τους. φοιτητικά κινήματα τώρα και τι γίνεται στην κοινωνία και τι γίνεται στον πλανήτη και Κούβα και δεν ξέρω εγώ τι, να τα ξεχάσετε, βρωμομαδουρέοι. Θα κοιτάτε μπράβο το πανεπιστήμιό σας, τη δουλειά σας, τα μαθήματά σας. Mm-hmm. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Και άμα θέλετε, ξέρω εγώ, σας πέφτει πολύ νωρίς το ξύπνημα, να πείτε, ξέρω εγώ, μήπως μπορούμε να ξεκινάμε λίγο αργότερα, να προλαβαίνουμε να τεντωθούμε. Εντάξει, αυτά είναι αιτήματα. Και να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, μια, που θα εκπροσωπούν μια άποψη πιο έντονη εργασιακή ηθική, ας πούμε, που θα λένε όχι, όσο νωρίς και να μας βάλετε να ξυπνήσουμε. Για μας η εργασία, το πρωινό ξύπνημα είναι χαρά, υγεία. Αυτό θέλουμε. Όσο πιο γρήγορα εμπεδώσουμε την εργασιακή ηθική, τόσο καλύτερα είναι για όλους μας. Αυτοί είναι διάλογοι. Μπορώ να τους φανταστώ στο πανεπιστήμιο να διεξάγονται και να αντικαταστήσουν αυτό που γίνεται τώρα με υπουργική απόφαση. Δηλαδή, είναι η υπουργός που λέει με τι θα ασχολούνται οι φοιτητές. Να εξηγήσουμε στην υπουργό με κάθε καλή διάθεση ότι δεν είναι δική της δουλειά του με τι θα ασχολούνται οι φοιτητές. Μπορεί να τους το απαγορεύσει. Μπορεί να τους πει δεν θα μπορείτε να μιλάτε για αυτά. Mm-hmm. Μπορεί να πει, ξέρω εγώ, θα συλλαμβάνονται ή θα πυροβολούμε με κρότου λάμψης. Mm-hmm. Εντάξει. Μπορεί να το πει αυτό. Το καταλαβαίνω. Αυτό είναι δικαίωμά της. Να πει, ξέρω εγώ, θα ρίχνουμε κατά κέφαλα σε όποιον πάει να διατυπώσει μια πολιτική άποψη. Ναι, αυτό μάλιστα το καταλαβαίνω. Αλλά το να έχει λόγο για το τι θα ενδιαφέρει τους φοιτητές δεν γίνεται. Γιατί οι φοιτητές είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, είναι ένα πολιτικοποιημένο κομμάτι της κοινωνίας και όπως δείχνουν και τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δεν κοιμάται αγκαλίτσα στο ίδιο κρεβάτι με την ΔΑΠ. Έχει αλλού το μυαλό του. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Εννοείς αν γι' αυτό έχουμε την απόφαση αυτή... Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο δεν την γι' αυτό, άμεσο. Δεν την έχουμε γι' αυτό. Αλλά εντάξει, είναι και πρόβλημα. Δηλαδή, χάσαν τις εκλογές. Τι κάνεις όταν χάνεις τις εκλογές? Μπορείς να καταργήσεις εκλογές. Λύσεις υπάρχουν. Ναι. Εντάξει, αλλά γιατί μόνο με τις φοιτητικές τότε? Το σχολίασε ένας φίλος. Έχεις. Καλά, εσύ δεν θα έχεις. Έχεις παίξει ποτέ FIFA, Manager, Pro? Είναι ηλεκτρονικά παιχνίδια με ποδόσφαιρο. Χάνεις. Όχι. Χάνεις το παιχνίδι. Τι μπορείς να κάνεις? Να κλείσεις την κονσόλα και να ξαναπαίξεις. Για παράδειγμα, στο σχολείο δεν ήταν άλλος δικιά μου είναι η μπάλα. Όταν δεν του πήγαινε καλά, έπαιρνε την μπάλα του και έφευγε. Κάπως έτσι συμβαίνει και στην πολιτική. Από κάποιων ιδεολογιών πολιτικούς δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα, μπορείς να το καταργήσεις. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Και έγραψε επίσης και πάλι παραφράζω. Παραθέτω. Ο Νίκος Μπόβολος, ο πάνσοφος Νίκος Μπόβολος, ειδικά τελευταία. Μεγάλη ρέντα. Μεγάλη έχει ρέντα. Ο Νίκος τώρα τελευταία, ναι. Ναι. Σε ελέγχει εισαγγελέα διαφθοράς. Καταργείς την εισαγγελία διαφθοράς. Σε ελέγχουν τους φίλους σου. Ελέγχει τους φίλους σου το ΣΕΠΕ. Ο ΣΕΠΕ. Καταργείς το ΣΕΠΕ. Μέσω της ανεξάρτητης αρχής που κάποια στιγμή θα γίνει. Μειώνουν και τα πρόστιμα στο 1 δέκατο. Τα έχουν γίνει αυτά εδώ και 3 χρόνια κλπ. Χάνεις τις εκλογές. Μπορείς να καταργήσεις εκλογές. Παιδιά, λύσεις υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αδιέξοδο. Εδώ θα ήθελα να πω ότι. Αυτό που πάρα πολλοί συζητούσαν τις τελευταίες μέρες, ότι όχι, δεν έχασε η ΔΑΠ, ορίστε, ήταν σχέδιο, βγήκαν από τις εκλογές, δεν συμμετείχαν, νομίζω ότι δεν δικαιώνεται από αυτήν την εξέλιξη. Δεν είναι λογικό αυτό που λέγεται. Το έχουν πει κάποιοι με κάποια επιφύλαξη, κάποιοι σαν να γνωρίζουν ακριβώς, να έχουν συλλάβει ένα αφανές σχέδιο, το οποίο δεν ήταν ορατό αμέσως στους υπόλοιπους. Δεν είναι λογικό αυτό. Γιατί? Το να επιδιώξεις να το κάνεις αυτό θα προξενήσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Είναι βέβαιο ότι σε αυτές τις αντιδράσεις είναι τεράστιο το ρεζιλίκι αν έχεις πρώτα χάσει την πρωτιά. Ναι. Αλλιώς το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν ότι οι εκλογές είναι απαξιωμένες στη συνείδηση των φοιτητών, ελάχιστοι συμμετέχουν, είναι ένα απολίθωμα προηγούμενων εποχών που αφορά πια ελάχιστους και γι' αυτό... Το καταργούμε και γυρνάμε σελίδα. Αυτό θα λέγαν, αν αυτή ήταν η στρατηγική. Ο λόγος για τον οποίο έχουν λυσάξει ότι όχι, δεν καταλάβαμε καλά, στην πραγματικότητα είναι πρώτη, είναι διότι το να έχεις χάσει τις εκλογές και μετά να καταργείς τις παρατάξεις είναι ρεζιλίκι. Οπότε δεν είναι ένα σχέδιο ότι θα απήχαν πρώτα από τις εκλογές για να πούν ότι ορίστε, κανείς δεν ασχολείται με τις εκλογές, γιατί δεν το είπαν αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά κρίσιμο. Αν ήταν αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση, ότι μα ποιος ασχολείται τώρα με τις εκλογές, ξέρω εγώ, θα το συζητούσαμε. Αλλά και πάλι, τι θα λέγαμε, ρε παιδιά? Θα λέγαμε όσα δεν φτάνει αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια. Άμα ο άλλος σου πει σιγά και ποιος ασχολείται με τις εκλογές, την ώρα που χάνει. Δεν είναι ισχυρό επιχείρημα. Ναι. Επιμένω ότι και τώρα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν είναι ισχυρό αυτό το επιχείρημα. Νομίζω ότι αποδίδει στον αντίπαλο υπερβολική ευφυΐα εκεί που δεν την έχει. Ναι, υπήρχε αυτή η ανάλυση που έλεγε ότι ήταν ένα σχέδιο της ΔΑΠ και δεν την ένιαξε και ήταν αποσπυρωμένη και δεν ξέρω, μπορεί να συνεννοήθηκαν κιόλας για να απονομιμοποιήσουν τις εκλογές και μετά να έρθει κεραμαίος και να τις καταργήσει. Και θεωρητικά αυτό δικαιώθηκε τώρα. Μάλιστα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν κρατιούνται δυστυχώς και στην αριστερά και σπέβδουν. Εγώ τα έλεγα και νιώθουν πάντα πάρα πολύ ξύπνοι από τους υπόλοιπους. Ναι, και στις θεωρίες συνωμοσίας γενικά συμβαίνει αυτό και πολλά επιμέρους ζητήματα μπορούν να επιβεβαιώνουν ένα στρεβλό συμπέρασμα. Αλλά δεν έγινε αυτό το πράγμα. Θα ήταν πολύ πιο απλό για τη Νέα Δημοκρατία να κερδίσει τις εκλογές η ΔΑΠ χωρίς να εφαρμόσει κάποιο σκοτεινό σχέδιο απονομιμοποίησης και μετά να έρθει να πει να ορίστε, αν και μας βολεύει, εμείς πιστεύουμε ιδεολογικά ότι πρέπει να καταργηθούν. Το ότι θέλει να καταργήσει τις παρατάξεις η Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένος στόχος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχουν δηλώσει και ο Μητσοτάκης και από την αντιπολίτευση και η Κεραμέως από όταν έχει αναλάβει το Υπουργείο. Περιμέναμε ότι θα γινόταν έτσι και αλλιώς πριν. Ναι, το περιμέναμε απλώς. Δεν διευκολύνει αυτό, αυτό λέμε. Σίγουρα δεν διευκολύνει. Δυσκολεύει πάρα πολύ η ήττα της ΔΑΠ στις, ναι, στις εκλογές. Γι' αυτό και έχουν λυσάξει ότι δεν χάσανε. Αυτό νομίζω όσοι πρότειναν αυτή την ανάλυση πρέπει να το λάβουν, να το λάβουν υπόψη τους. Ναι, γιατί δεν είναι ωραίο επιχείρημα να καταργήσει εκλογές μόλις τις έχασε μετά από 34 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Αν σήμερα είχε κερδίσει η ΔΑΠ, τι θα λέγαμε. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι. Θα μιλούσαμε γενικά για τις φοιτητικές παρατάξεις και όχι αυτό και όχι εκείνο και όχι το άλλο και θα υπήρχε το ένα επιχείρημα ότι παιδιά την κυβερνητική παράταξη ψήφισαν οι φοιτητές. Όσοι ψήφισαν. Τώρα λέμε ότι καταργούν εκλογές που χάσανε. Μην μειώνουμε τώρα επειδή ούτε άμα μας αρέσει εντελώς η Πουκουσού είτε δεν ξέρω εγώ τι. Δεν γίνεται να μειώνεις τώρα αυτά τα αποτελέσματα. Θα είναι και παράλογο. Λες και οι φοιτήτριες και οι φοιτητές δεν το βίωσαν όλο αυτό στα πανεπιστήμια τους και δεν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν κατά της Νέας Δημοκρατίας μετά από 2 με 3 χρόνια με κλειστές σχολές και ξύλο. Το ζήτημα είναι με τις φοιτητικές παρατάξεις ότι εντάξει, ταιριάζει καλύτερα με το πανεπιστήμιο που έχουν στο μυαλό τους. Οι δικές μου πανεπιστημιακές μνήμες, γιατί είμαι και εγώ κάπως πλεμπαίος, να πούμε. Ναι. Είμαι ένα τίμιο λαϊκό παιδί, ένας τίμιος λαϊκός αγωνιστής και δεν ντρέπομαι να το πω. Έχω σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Θάνο, ελπίζω εσύ να είχες λίγο καλύτερη τύχη. Εγώ όχι. Στο άντρο της ανομίας, στο Απιθύτα. Φρίκι. Σήμερα το κρατάω τον πινελίκι τόση ώρα, 52 λεπτά εκπομπή, 50. Ναι. Τι κρατάς τον πινελίκι, να μην το πεις. Γιατί να το πεις, για πες. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχει ένα δέσιμο με τους χώρους εκεί πέρα, ξέρεις. Βλέπεις εκεί που ξέρω εγώ άλλος ματώνει, ξέρεις ότι έχει περάσει χρόνια από εκεί πέρα. Περπατούσες. Ναι, okay. Υπάρχει μια απορία στο chat, ρωτάει ο φίλος εδώ πέρα, δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή που θα μείνουμε χωρίς το σύνθημα και α, και ου, και δάπνου δου φουκού. Και τι θα αντιλαμβάνονται πια τα νέα παιδιά που θα έρχονται στο πανεπιστήμιο όταν θα τους λέμε εμείς ή όταν θα δείχνουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης να φωνάζει και α, και ου, και δάπνου δου φουκού. Πώς θα συνεννοείται ο κόσμος, πώς θα συνεννοούνται μεταξύ τους όταν δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν άναρθρες κραυγές και επιφωνήματα και τέτοιους απλούστατους φθόγκους. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή η γλώσσα θα παραμείνει. Παραμείνει αναλύωτη στον χρόνο, σαν την γραμμική βήτα. Ναι, επειδή έχω σπουδάσει σε αυτά τα ταπεινά πανεπιστήμια εδώ πέρα της χώρας μας, έχω πει και το ξαναλέω, είναι σημαντικό κομμάτι και της πολιτικής μου συγκρότησης, όσοι διαθέτω δηλαδή, μην υπερβάλλουμε, αλλά και της καλλιέργειάς μου της πολιτικής, των διαβασμάτων. Μαθαίναμε γράμματα συζητώντας πολιτικά. Και αυτό ενώ ήταν αντικείμενο των σπουδών μας. Φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει πάρα πολύ περισσότερο εκεί που οι σπουδές έχουν τεχνικό χαρακτήρα, οπότε η πολιτική μόρφωση εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ή σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από την πολιτικοποίηση. Και τώρα που τα σκέφτομαι, όλα αυτά που είναι πολύ καλοί λόγοι για να επενέσει κανείς την λειτουργία των κομματικών παρατάξεων μας στο Πανεπιστήμιο, είναι πολύ καλοί λόγοι και για να τις καταργήσει κιόλας, αν δεν είναι κάποιος από εμάς, αλλά είναι η Νίκη Κεραμέως. Λοιπόν, μας λέτε εδώ πέρα ότι από την κατάργηση του πολιτονικού θα έχουμε να ζήσουμε τέτοιο πλήγμα στην παιδεία χωρίς τη συνθηματάρα. Δεν εγκρίνω αυτό το σχόλιο για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα. Όχι, να τους εξηγήσεις. Ιδιωτικής φύσης. Να τους εξηγήσεις. Ναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Θα πω μόνο ότι έχει σχέση με το Στέλιο Ράμφο. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά για τα πανεπιστήμια και τα κόμματα. Ζούμε μια πολύ ωραία περίοδο. Αν τα συνοψίσουμε λιγάκι και τα βάλουμε και λίγο μαζί σε μια ενιαία ανάλυση αυτά και δούμε λιγάκι τι έχει γίνει σήμερα, δημιουργείται μια εικόνα αρκετά ενδιαφέρουσα για το ποιο είναι το πανεπιστήμιο στο οποίο ξημερώσαμε. Δηλαδή, είχες ένα πανεπιστήμιο στο οποίο πηγαίνεις αγκαλιά με το ματατζή στο μάθημά σου. Και το οποίο το θεωρώ χρήσιμο και προτείνω να εφαρμοστεί γενικά. Δηλαδή, έχει πάει ο άλλος στο πανεπιστήμιο. Πού το ξέρεις ότι έχει πάει για μάθημα? Άμα δεν βάλεις ένα μπάτσο να τον συνοδεύει μέχρι να πάει στο αμφιθέατρο, πού ξέρεις ότι αυτός δεν έχει έρθει για να ανατινάξει το πανεπιστήμιο ή ενδεχομένως και τη Θεσσαλονίκη ολόκληρη? Οπότε, για κάθε φοιτητή, ένας μπάτσος συνοδός, escort από δίπλα, τον βάζεις μαζί τον μπάτσο, συνοδεύει με τα ποδαράκια του τον φοιτητή να κάτσει στη θεσούλα του εκεί πέρα, στο καρεκλάκι του, το παιδικό που θα του έχει. Του ξύνει και το μολύβι, ίσως να σιγουρευτεί τέλος πάντων ότι είναι έτοιμος για να κάνει τα μαθήματα. Μπορεί να το λέει και την τσάντα. Τα έχει φέρει μαζί σου τα βιβλία σου. Πού είναι τα βιβλία σου? Λες εσύ, να έχω εδώ. Πατριδογνωσία, γλώσσα, αριθμητική. Μπράβο. Ωραία. Σε αφήνει λοιπόν ο μπάτσος να παρακολουθήσει το μάθημα. Ο επόμενος. Πού είσαι εσύ? Πού είναι τα μαθήματά σου? Βλέπω ότι έχει ξεχάσει κάποιο βιβλίο. Γρήγορα σπίτι. Γιατί σκέφτεται μετά ο αστυνομικός, ποιος ξέρει τι είναι αυτός. Μπορεί να είναι μπαχαλάκιας για να ξεχνάει τα μαθήματά του. Αλλά η ιδέα ότι έχουμε αστυνομία που συνοδεύει τους φοιτητές μέσα στο πανεπιστήμιο και ενίοτε τους ρίχνει και κρότου λάμψη στα μούτρα, είναι. Πώς να το πούμε τώρα. Ξυπνάμε σε μια νέα Ελλάδα. Δεν είναι χούντα, ηρεμία. Παιδιά, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ένας λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να βιαστούμε να το πούμε αυτό είναι διότι έχουμε δρόμο. Κάθε μέρα δηλαδή. Λίγο τώρα. Λίγο πανεπιστήμια, λίγο αστυνομική βία. Κοινωνικά λίγο... μέσα. Λοιπόν, και παπ, τσουπ, πάμε θανό. Λοιπόν, το λέει και το ξαναλέει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το καταλαβαίνω γιατί τρως δούλεμα στα social media. Σε παίρνουν στο ψηλό. Δεν καταλαβαίνουν την εικόνα του ηγέτη. Να μην ελέγξει τα social media. Ακριβώς. Πώς κάνει και Ραμαίος. Δεν σ' αρέσουν οι φοιτητικές εκλογές. Καταργείς. Δεν σ' αρέσει η εισαγγελία διαφοράς. Καταργείς. Δεν σ' αρέσουν τα social media. Τα ελέγχεις. Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μίλησε για ένα σχέδιο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την αναβάθμιση της ποιότητας και της αντικειμενικότητας της ενημέρωσης. Αντικειμενικότητα της ενημέρωσης. Ναι. Δεν τολμάμε να διανοηθούμε τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Δεν είναι καινούργιο το σχέδιο. Δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίζει τα social media. Δεν του αρέσουν τα social media του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς λέγαμε για το παιδάκι που παίρνει την μπάλα του και φεύγει? Αυτός είναι το παιδάκι που γιατί δεν με αποθεώνουν στα social media? Κακά social media. Και είναι και κάτι sites εκεί πέρα και κάποιοι δημοσιογράφοι που δεν με αποθεώνουν. Και δεν μασάν το χρήμα που τους δίνω. Να τα κλείσουμε όλα, παιδιά, και θα λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. 48η θέση στην Ερυθρέα Αιγαίου. Πώς είναι ο Πούτιν? 155. Εντάξει. Ένα χρονάκι έχουμε δώσει. Ένα χρονάκι. Μόνο. Αυτό βέβαια είναι σχέδιο. Διαβάζω και στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι επειδή έχουν αρχίσει και τρώνε χαστούκια για αυτή τη ρύθμιση για τα fake news στο ποινικό κώδικα, ότι μπορεί αυτό να το πάρουν πίσω και να το καταργήσουν. Ναι, παιδιά, αυτό υπήρξε διεθνής κατακραυγή γι' αυτό. Και πάλι είναι από αυτά που σε εμάς περνάνε λίγο στον ντούκο εδώ πέρα. Δηλαδή, ότι θα αντιμετωπίζει την μπουζού φυλάκα αυτός ο οποίος κατά την κρίση της κυβέρνησης διασπείρει ψευδείς ειδήσεις σε σχέση με την πανδημία, την εθνική ασφάλεια ή την οικονομία. Οπότε καταλαβαίνετε, δηλαδή, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για τα όπλα που ψωνίζουν, για την οικονομική πολιτική και για το πόσους έχουν πεθάνει αδιαφορώντας για την στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γι' αυτά δεν θα μπορούμε να μιλάμε. Ναι. Ό,τι άλλο θέλετε, παιδιά, θα συζητάτε. Θα ακόμα μπορούμε να μιλάμε για τον Πρωθυπουργό. Και τι θα μπορούμε να λέμε για τον Πρωθυπουργό, δεν κατάλαβα. Αυτό ψυχιατρικοποιείται εύκολα, θέλω να δηλώσω, αλλά δεν θα πάμε εκεί. Κοίταξε, μπορείς να διαλέξεις, δηλαδή θα υπάρχει πολυφωνία. Μπορεί να πεις, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το κορμί του. Και θα λέει άλλος, εμένα πιο πολύ το πρόσωπο. Νιώθω ότι έχει ένα βλέμμα που σε μαγνητίζει. Ναι. Και θα λέει ένας άλλος, είδες όμως αυτό το αθλητικό παράστημα που έχει. Και έτσι όλες αυτές οι απόψεις θα συντίθεται. Διαφορετικές απόψεις, πολυφωνία. Ακριβώς. Πολυφωνία. Ακριβώς. Θα συντίθεται αυτές οι απόψεις και όλες μαζί θα φτιάχνουν ένα μπουκέτο το οποίο θα είναι η αγάπη του κόσμου για τον Πρωθυπουργό. Αυτά θα μπορείς να τα λες ελεύθερα. Δηλαδή, θυμάστε ότι και ο Άρης Πορτοσάλτε παραξενεύτηκε πάρα πολύ όταν του είπαν ότι υπάρχει χειραγώγηση στην ενημέρωση. Λέει, τι χειραγώγηση? Με έχει εμποδίσει κανείς εμένα ποτέ? Μου έχει πει ποτέ κανείς με μη γλύφει στην κυβέρνηση? Ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ κανένας. Άρα δεν καταλαβαίνω πού τα βρίσκεται αυτά τα προβλήματα. Είναι λογικό ότι στην συζήτηση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κυβέρνηση νιώθει κάπως να απειλείται. Νιώθει να απειλείται πάρα πολύ εύλογα, διότι δεν μπορείς να τα κάνεις data μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείς να ασκήσεις με κάποιο τρόπο επιρροή. Αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Όποιος βρει την διαδρομή με την οποία έχει γίνει αυτό, θα το οφείλουμε μεγάλη χάρη, θα είναι ένα πολύ σημαντικό δημοσιογραφικό γεγονός. Αλλά εκ του αποτελέσματος ξέρουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαταλήψεις ως προς το. Έχουν μια κλίση ως προς το τι επιτρέπουν και τι δεν επιτρέπουν. Δεν πολύ ψήνονται να ασχοληθούν με τις ακροδεξιές απειλές βίας. Αυτά περνάνε λίγο εύκολα. Είναι πολύ απασχολημένα να κατεβάζουν το προφίλ του Πολυμέρη Βόγλη. Λοιπόν, λογικό είναι να έχουν αυτή την αντιμετώπιση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να τα ελέγξει. Συνεπώς, αν τα βάλουμε όλα μαζί αυτά, Θάνο, θα μας δέρνουν, θα μας φημώνουν. Θα μας παρακολουθούν. Θα μας παρακολουθούν. Ναι. Για να πούμε και να κλείσουμε μια ευχάριστη νότα, ένα αισιόδοξο μήνυμα για τους νέους. Θα μας δέρνουν, θα μας φημώνουν, θα μας παρακολουθούν και όποιος, ναι, και όποιος πάει να τα πει αυτά θα θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα και την διαχείριση της πανδημίας. Και την εθνική μας ρόγα. Και την εθνική μας ρόγα και θα τιμωρείται ακριβώς όπως του πρέπει και του αξίζει. Και με αυτό το αισιόδοξο κλείσιμο θα σας αφήσουμε για σήμερα και θα κάνετε υπομονή, υπομονή, υπομονή, θα την ακούτε λούπα, λούπα, λούπα την εκπομπή, ξαναβάλε από την αρχή Αβραμίδης Καμήλαλης Πουλής, Αβραμίδης Καμήλαλης Πουλής, παίξε, παίξε, παίξε, θα έρθει και η ευρεανή ημέρα, θα ξεκινήσει η επόμενη εκπομπή. Προφανώς κάτι πρέπει να γίνει και το γράφετε και στα σχόλια. Επίσης, 7.30 ώρα είναι η μέρα δράσης για την υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα. Και εκεί πάφτηκε ένας εισαγγελέας. Δεν ξέρω τώρα. Τυχαία γεγονότα που συμβαίνουν. Αυτά. Φιλιά, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.